Імёны гародні. Вітаю, шановных слухачоў. У эфіры радыёрацыя, праграма «Імёны гародні». Можна доўга і зацята спрачацца пра тое, ці гэтае стаўленне да беларускага руху, аднак як раней у 20-х годах 20-го стагоддзя, гэтак і зараз беларушчына ў паўсядзённым жыцці знаходзіць сваё выяўленне не ў матэрыяльнай культуры, а перадусім праз мову. Асабліва гэта кідаецца ў вочы ва ўмовах гораду. Вось як пра гэта на штодзённым роўні прыгадваў Балеслаў Грабінскі. Тады, як у горадні каталіцкая інтэлігенцыя гаварыла па-польску, праваслаўная па-расейску, жыды ламаную расейскаю моваю, Фарштадт гаварыў па-беларуску. Смешна пісала ў адным з лістоў амаль праз паўстагоддзя Ларыса Геніюш: «Я хіба ў гародні хадзіла б на скідальскі рынак штодня, каб бачыць там нашых людзей і чуць беларускую мову, іначай у гародні яе не чутно». І размаляваныя прадаўшчыцы не чуюць, калі звяртацца да іх на мове народу, які засяляе гэтыя землі. За адыходам расейцаў, пісаў часопіс «Гоман» у чэрвені 1916 году, у гародні адразу выявілася, што ўся маскоўшчына ў нас была толькі нанасная. Цяпер расійскай мовы на вуліцах зусім не пачуеш, затое скрозь чутна наша родная беларуская мова. На агул, пісаў на пачатку 1919 году Антон Луцкевіч у газеце «Грамадзянін». Усюды пачуеш цяпер беларускую мову, пабачыш урадавыя абвесткі па-беларуску, беларускія кніжкі і іншае. І ўсё ж такі статус беларускай мовы заставаўся даволі нізкі. Так сярод удзельнікаў Гарадзенскага губернскага з'езду ў лістападзе 1918 году толькі два дэлегаты адкрыта выступілі ў абарону беларускай мовы. Гэта былі прадстаўнікі Гарадзенскага беларускага нацыянальнага камітэту Янка Натусевіч і Андрэй Якубецкі. У адказ капітан Ян Ярушэвіч, дарэчы, у 1920-е гады выкладнік гарадзенскай беларускай школы, пачаў бараніць расейскую мову, кажучы, што для сялян, якія паслалі яго на сход, яна больш зразумелая, чым тая, на якой размаўляў папярэдні аратар. «Не навязвайце сялянам незразумелую мову», – патэтычна заклікаў ён прысутных. Пры гэтым частка былога расейскага чыноўніцтва і надалей падзяляла погляд на беларускую мову як на інструмент паланізацыі. У сваім дакладзе да Сазонова у Парыж старшыня так званага гарадзенскага губернскага цэнтральнага камітэту аб'яднаных грамадскіх арганізацый Баханович у канцы 1919 году пісаў: «Насільна ўвадзімы ў школах беларускую мову сяляне слухаць не хочуць, а многія вёскі забралі са школах сваіх дзяцей толькі таму, што выкладанне ў іх вядзецца на беларускім нарэчі. Забараняючы рускую мову і выдатна разумеючы, што з беларускай мовай далёка пайсці нельга, палякі такім чынам жадаюць штучна абязлічыць народ, заставіць яго цёмным і паспрабаваць адторгнуць ад рускага роднага цела». Спробы своеасаблівай унутранай беларусізацыі сярод уласных дзеячоў беларускага руху прадпрымаліся яшчэ неаднаразова. Заўважыў, чытаем мы ў загадзе камандуючага гарадзенскай беларускай этапнай роты Пляскачэўскага ад 16 лістапада 1920 года, што жаўнеры кампаніі мала ўжываюць беларускую мову. Як у часе заняццяў, дык і ў вольным часе, а дзеля гэтага прыказваю, як у шыхту, дык і ў вольным часе гутарыць толькі па-беларуску. На пачатку 1920-х гадоў ўжо мясцовыя польскія эліты глядзелі на беларускую мову як на знешнюю інтрыгу, паведамляючы пра тое, што ў час выступлення пасла вызвалення ў мясцовым рабочым клубе на пачатку красавіка 1923 году паседжанні адбываліся па-беларуску, газета «Эхо Градзенска» іранізавала. Пан посол так дакладна сачыў за чысцінёй гэтай гаворкі, што на прапанову аднаго з прысутных выбраць у склад прэзідума сакратара адазваўся: «Замест сакрэта ж трэба казаць пісар». Аднак мова не заўсёды заставалася галоўным паказнікам беларускасці. Нездарма паводле камунікату дэфензівы за 1921 год прэфект польскай гімназіі ксёндз Францішак Рынкевіч казаў дзецям, што хоць часова яны павінны вучыцца па-польску, аднак яны з'яўляюцца беларусамі. Былі ў каталіцкім касцёле тады і такія святары. На гэтым, бадай, сёння ўсё. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у атэры «Радыё Рацыя». «Імёны гародні».